manam kon yeneen mbir yépp nak mën na koo def. Manam niki nonu tamit ki nga xamantene kon hadith bi tamit da fay tek tele ne ki nga xamantene mom moy gis mbeureugam manam war nañu manam ne dañu wara doxalin ak mom doxalin bu rafet manam comme ni nga xamantene non la julit ñi di def sauf que dañuy moy tandiko rek ni nga xamantene mom moy sobem legi nak mu daal am tamit benen laaj bo xamantene mom mo fi ñew moy wax nga li nga xamantene mom moy xalu ki nga xamne moy gis mbeureugam waaw ana lan moy xalu ki nga xamantene mom da fay gis istihada manam mom da fay gis jorgel ana lan moy xalam bu boba dañ na la koku ey koku xalam mom moy mom ak keneen ki nga xamantene dafa laap ñoyam kif kif manam lepp lo xamantene ki gis ki nga xamantene dafa set ci jigen ni manam mën nako def rek ki nga xamantene dafa gis jorgelam mën nako def allahumma ba mu def ne dafa wara dañ koy am luñ koy imposer moy dañ nan ko fexel ba jakkaji bu ci ba jakkaji wala bok boy tawaf kaaba gi fofu ngay tawafé manam bu ci deret lal ci jakkaji lol rek mom ngay fexé manam kon li nga xamantene mom lañ lay diggal moy nga raxaso mom moy nga takku fi nga xamantene moy nga wut lo xamantene dana tax dina dox digënté deret di lumuy tour na dox dal digëntém ak li nga xamantene mom moy fi nga xamantene manam mom moy jakkaji waaw manam mom moy soufas jakkaji ak li nga xamne mom moy aju ci jakkaji ak ci dalay ci nek ak yu demé nek nonu amna nak yenen atté yo xamantene insha Allah ta'ala dinañu ci ñew ci ki nga xamantene mom moy ki aju ci mutahayyira bi manam té mom moy al muhayyira itam légui nak manam hadith bi tamit da fay tek tele ni nga xamantene nonu la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam baaxé won ak jigéenam yi subhanallah xolal hadith yi ak niko yaay maymuna yaay aisha ak ya ummu salama radiyallahu ta'ala anhunna ak ñeneen ci jigéen yenenti bi sallallahu alayhi wasallam di netale ni nga xamantene non la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam don doxale ak ki nga xamantene manam mom moy soxnam ni nga xamantene non lañ doon doxal non la doon doxale ak ay soxnam ci bi nga xamne mom lañuy gis mbeureug manam ak doxal mu rafet bi nga xamantene mom lañ daan am ak ni mu daan fexé bay dab seen banex ba nga xamantene sax bu daan lek daf daan dag di len jox niki non tamit bu daan ñom buñu lekke ci benn yap ci fenn ñom da mom da daan jël li nga xamantene mom moy place bobu mu di ci lek ngir wan ko ne ko manam nekkul ni da nga gis mbeureug rek dama lay xeexlu wala bok da am len lo xamantene dina ko changer ci ni ma daan doxale ak yow nonu yep manam ak tek day tektele manam ni nga xamantene loolu lañu wara doxale legui tamit benen hadith benen mbir mi nga xamantene tamit mom la hadith bi di tektele mom moy ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam manam malgré que manam dafa nek ci i'tikaf beru nek ci bir jakkaji itam manam day toilette di topoto digeentem ak boromam subhanahu wa ta'ala yi nga xamantene ñom ñoy ci aj ci hygiène corporelle comme ni nga xamantene nonu lañ koy waxe manam lolu gisoon nañ ko bi nga xamantene mom lañu nekkon ci hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom mo nek ci buntu kitabu tahara nek fukkelu hadithu tere bi mu nan kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yujibuhu tayammun fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sha'nihi kulli manam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon ko xamantene dafa bëggoon lool soppon na lool manam di jëfëndiko li nga xamne mom moy nday jor ci bu daan sol dalam niki nonu bu daan peñew ak labam niki nonu ak fi sha'nihi kulli ci bëpp mbiram manam li tamit manam hadith bi kon da fay tektale hygiène corporelle bobu manam ak ni nga xamantene non la nekk ci sant ci diine ji manam lool day tektale nek ki nga xamantene mom moy ba bare daf daan sol yere yi nga xamne ñom ñoy yi gëna rafet mo xam daf daan genn ci biir nit ñi mo xam daf daan nekk ci jakka ji di jaamu yalla mom kesse manam niki nonu tamit hadith bi ni manam moy hadith bi nga xamantene mom lañu nek itam da fay tektale na nit ki bu fekkentene jaamu yalla lolou tektelewul ne dafa wara bayyi li nga xamantene mom moy li aju ci walu yu rafet yak tartari dedet lolou suñu borom subhanahu wa ta'ala waxuko daf ni qul man harrama zinatallahi alladhi akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq waxal ana kan ci yeen mom mo am señ di haramal li nga xamantene mom moy tartaru yi nga xamne mom la yalla def ngir jaamam yi wa tayyibati min ar-rizq ak ban ak wërseek yi nga xamantene dañoo set dañoo lap manam lolou yep li nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wax moy yoy qul huwa lil ladina amanu nel lolou julit ñi ñi gem yalla ñom ñoko mom fi ci aduna kon lolu manam bop lolu manam ba pare sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu in fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun mune yalla moy ki nga xamne mo len tagatalal mbolam li nek ci asamani ak li nga xamantene mo nek ci soufi mune lolu nak deug deug budul dara itam rek lol ku ko xor rek xamni mandargala buy wone magayu borom subhanahu wa ta'ala ak xewalum gu yaatu niki nonu day wone existence ak mom borom subhanahu wa ta'ala ak ni nga xamantene non la nekke ko xamantene ku yaatu lu te bari xewal manam ñeel ñi nga xamantene ñom dañuy xalaat ñom dinañu gis lolu dinañu gis kemanu yalla yi nek ci li nga xamne mom la borom subhanahu wa ta'ala def lepp manam suñu borom subhanahu wa ta'ala tagatal ko julit ni niki nonu mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ni'mal malu salih inda rajulin salih manam askay alal jo xamantene alal ju bax la ju lew ju dagan ju yiw nek ci loxol ki nga xamantene mom moy jul jambu yiw jambu sel itam lolou kon manam nek na lo xamantene tamit manam suñu hadith bi da fay tekkel manam bobu ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxul ne dama nek ci jakkaji damay tok di jamu yalla manam sol yeri yu xoteku niki nonu jaru may peñe sama bop bi ak yu demé niki nonu waye waxon nañu di def fo tolu tamit di peñew bis bu jox ngay peñew lolou yef lu yo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy téré comme ni nga xam ndax lolou day woné day tektale nit ki attachement bu mak bi nga xamantene mom la am ci aduna nit nonu tamit da fay tektale né manam da fay nuru jëf yo xamantene ay jigen ñi ñom ñoy faral diko def nit nonu tamit hadith bi manam nit nonu tamit lolu manam mat li nga xamne mom mo mata bayyi xel ci yoyu doxalen manam ci cholen gi ak defaruun bi nga xamantene mom mo aju ci hygiène corporelle bi mom moy nit ki daf ko wara def ci anam go xamantene du fitnal bopam te du fitnal tamit ñeneen ñi ci dess subhanallah xolal li cheikh abdul aziz ad-dabba radiyallahu ta'ala anhu neena nit ko xamantene da fay faral di sol ay yere yo xamantene da fay rafet ak tamit nit ki nonu di defar bopam fu mu tol kokku nonu day dox digeunte mak boromam ñu laj ko lutax mu ne parce que mom dafa nek ko xamantene day bëgg manam surtout bu fekke manam mu ne bu fekenteene manam day bëgg diko def di toilette di gëna rafet fu mu rombu ñu ne waaji limu sol rafet na wala ki limu sol rafet na bu boba day ba faré day attirer attention nit ñi day tax nit ñi au lieu ñu nekk di xalaat seen borom di gis magayuk seen borom subhanahu wa ta'ala ñom dañuy xol nit koku diko yem ak diko ñé wala bok ñuy bëgg melni mom di bëgg di solo comme ni nga xamne nonu lay solo di defaro comme ni nga xamne nonu lay defaro rawati na bu fekenteene ci kanamu ñi nga xamantene amuñu moyen yi mu am la té lolou manam lu mata bayyi xel la té képp ko xamantene yow da ngay def sa yoy genn ngay parfumé wu mba ngay toilette di peñé woko di defaro di manam di ci yag té fék li tax moy bëgg rek nit ñi gis la nit ñi yém la manam nit ñi contane ci sa doxalin manam lolou manam xamal ni yaangi nek ko xamantene li ngay def manam yaangi fitnal sa bop di fitnal julit ñi di fitnal ñeneen ñi ci def rawati na bu fekenteene ay goor la yo xamantene manam ak ay jigen lolou yépp mën na leena dal bu fekenteene goor ñi la di solo di def nonu bu ko defé xalé yu jigen ñi di leen xol nan ah ki kat xolal ma mbassin gi mu sol xolal ma tubey ji mu sol xolal ma dal yi nga xamantene mom la sol ak yu demé nek nonu ak ni mu afroawé bop bi ak yu demé nek nonu manam di ci yému bu ko defé ñu di leen dosé bu boba dana fitnal bopam duggal bopam ci fitna di yém bopam di xol bopam sa su nek lolou da koy détourner ci muy xalaat boromam subhanahu wa ta'ala daf koy détourner day tax sa day bëgg ko apprécier day bëgg ko xamantene da fay manam day bëgg ko day bëgg di nek ko xamantene day siiw day bëgg di nek ko xamantene dañ koy manam day siiw te da fay nek ko xamantene tamit dañ koy yem manam nit ñi di yemu ci mom ak di manam te lolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamantene mom la ci wax mom mu ne man labisa tawba shuhratu shahrahu allah kep ko xamantene da nga sol yiri te fek li ñi ci bëgg rek mom moy siiw mu ne bu woba yalla dañu la siiwal waye ci anam gu bon niki nonu tamit nit du jël niki nonu lolou tamit lañu duggal ki nga xamantene da fay wut ay portable yo xamantene ñom ñoy yu mujjii niki nonu di wut ay manam xéetu matériel yo xamantene yu mujjii la lu demé nek tamit di wut ay auto yu rafet ngir diko romb di doser nit ñi rawati na di doser xalé yu jigéen ñi bu ko défé manam di leen fitnal ñuy ñukoy xémem seen xel di nek ci mom lolou bari wul lool képp ko xamantene yaang koy def xamal ni dugg nga ci musu bobu mag té du lu tum ranké mos ne lu ci ëpp fo gisé ko xamantene lu ko nonu la mel yalla daf koy alak ci bir alalam joog nga xamantene manam li nga xamantene moy sababu alkandem ci walu aduna deja manam ci walu aduna deja li doon sababu alkandem niki non non lay nekk ci sababu walu alakhirah mom moy limu djelon diko doser nit ni lolou moy nek budé auto la masalan manam auto bobu bu moytuul auto bobu ci lay accidenté té ci lay déwé niki non bu fekente ni keur la go xamantene mom lay doser itam manam diko défar non ngir mëna doser nit ni ngir mën leen ngir mëna yikitiku ci sen kaw ngir mën leen manam poukéréw ci sen kaw ngir mëna fitna li nga xamantene ñom ñoy xalé yu goor yi xalé yu jigen ni lolou mo xam goor la mo xam jigen la wax yépp dañ koy jëyal ci ñom ñaan ñepp manam lolou bu moytu wul yalla ci lolou lay jaaré alak ko mo xam bëgg nako mo xam bañ nako ni nga nonu bu fekenteene manam te lolou mos képp ko xamantene yag nga sétlu di nga gis ne mbolam ñi nga xamantene ñom ñoy doxale lolou su bëss dana am ñu am ci bëss te li doon sababu bëss bi nga xamantene bëss bu nakari bi ñuy am li nga xamantene mom moy doon sababu bi mom moy li nga xamne mom lañ doon jëfëndiko ngir doser ko nit ñi albi ci poukéré wo manam kon lolou yëpp manam mat na bayyi xel ci jig nit ki nga xamantene mom moy solo aka defaru lolou daf ko wara def ngir yëg ne li borom bi subhanahu wa ta'ala ni la bëgge ñuy doxale waye mu baña nek ko xamantene da fay attaché jël xolam yëpp ak ko ci aduna ak niki non ngir yak jikko yi nga xamantene ñom ñoy julit ni goor ni ak ju jigeen ni niki non yak jikko yi xalé yu ndaw yi lolu kep ko xamantene yang koy def lolu manam da nga xamne jikko yi ñoñu meme buñu yakul yow suñu borom subhanahu wa ta'ala bo moytul dina la duggal ci beurebay alkande yalla nañ ci yalla mussal yalla nañ yalla boole ci nga xamne dañuy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te duñ ci bayyi xel yoy yep nga xamantene manam mu lol mom moy li nga xamne mom moy lu siiw ci jamono yalla nañ yalla sam te yalla yewenal mbolam julinn ni ba nga xamantene da nañu bayyi xel bobu mana te la nañu bayyi xel bobu masala bok na ci li nga xamantene tamit mom mo nek ci suñu hadith bi manam mom moy de jigen manam li hadith bi da fay tektale ni nga xamantene non la jigen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam ak hadith yi nga xamne mom lañ tuddu ci suñu jotay bi yef dañuy tektale ni jigen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don ligeyele yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don ko doxal ay soxlam te don ko defal li nga xamantene mom moy ay ndinkanem manam te don ko doxal li nga xamantene mom moy ay ndigalum waye manam nekku ñu won jigen ño xamantene dañ doon fetelu ci seen kaw jeuker yi yalla nañ yalla musal te sam jigen ñi ba nga xamantene duñu mel nonu bok na ci li nga xamantene te kholol subhanallah ya aisha wa radhiyallahu ta'ala anha kunna nu'addu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tuhuruhu wa siwaka manam ñun de dañ dan préparer di wajalal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam ndox mi nga xamne mom la dan labo ni manam lablo moy da la dan sangu farata wala bok mu ci dan japp niki non lañ ko dan wajalal li nga xamne mom moy soccion manam bu fekenteene lolu dañ ko dan wajal ana lan ngay xalat ci nga xamne ñoom ñoy gëna mag lu demé nek diko defaral yërem diko fotal lu demé nek diko ko passel lu demé nek diko ko gal bu fek ak yenen lan ngay xalat ci yoy su fekenteene hatta ndox mi nga xamne mom la dan jappo sax ñom ñoko ko dan duyul hatta subhanallah soccu bi nga xamne mom la dan soccu ñom dañ ko dan bayyi xam diko ko wutul lolu yep kon day wone magay manam li nga xamantene mom moy yoyu def ala manam teyit lolu day wone jikko ju rafet ji nga xamantene mom la jigen ñi amé won ci sen kanamu jëkëri ci te subhanallah bu fekenteene jigen ji jeuker di gisul ci mom benn doxalin bu rafet mom mu am yermande ci kaw ci goor gi manam pour mu am yermande gu mat gi nga xamantene mom mo wara mat ci digeentem ak soxnam lolou dana nek lo xamantene lu jafé la dañuy fatali nak mana bi sa yo xamantene yeksi nañ ci hadith yu melni ngir la dafa nek lo xamantene legui nit ñi dañ ko commencé di doyadil ba paré nak legui commencé roy ñi nga xamne ñom ñoy yéfer comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won biñuy tambali buntu biñuy tambali téré bi ni nga xamantene non biñuy tambali bok hadith bi wala bok biñuy tambali jotay bi né manam top no yéféri dafa nek mbir mo xamantene dafa garaw té lool mom moy li nga xamantene subhanallah ségam ci ay doxal ñu ndaw lañ leen la garawé nga di leen top do lan ngay xalat ci model de vie mode de vie totalement nga bouleverser toute une civilisation subhanallah ngir rek né manam légui li lu tubab yi di def li la yéféri di doxala la ilaha illallah yalla ñu yalla boole ci nga xamantene dañuy xam wu manam ngariñ gu mag gi nek ci wuté ak yéféri manam ndax wuté ak yéféri mom yiw rek la ba mu jeex tak lool la yenenbi sallallahu alaihi wasallam xamone motax mu daan doxale non motax manam niki nonu tamit doxale manam wute manam di dox li nga xamantene mom moy sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam kholal subhanallah kholal jamono ji nga xamantene mom lañu nek duma gis manam do xawa gis benn jigen jo xamantene masalan tay d'accord na nek ci ronu kilif tefu jeukeram lulul di nga gis ci mom manam ay mandar gay texe lulul di nga gis ci mom manam mu nek ko xamantene day feex ko xamantene dundum day neex waye amma su fekkentene manam da fay fetterlu di wanane manam mom dal legui dafa émancipé nangotul la defal jeukeram li nga xamantene mom la ko warona defal nangotul top jeukeram subhanallah da ngay gis manam ci kaat lay dekk ba pare xolam ci nakar lay dekk ba pare nak subhanallah bu doom yi magge nak musiba gën ko dara ci yalla nañ ci yalla mussel ci barke habibul mustafa sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala alama sallallahu ala nabina wa muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahama يا ألطف اللطفاء يا برد أحراري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد حج مالكنا يا كاشف الداء والأسوى وأضراري مفيد أبحر أنوار وأسرار يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد جل جلاله بالاختيار كما قد شاء جل إلى أحبة كانوا أخيارا وأحرارا يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد سن الله خيجك ومن لا يخيب عبدا جاء يسأله يا مانعا عن سؤال صار أحرارا يا أكرم الكرماء يا ألطف اللطفاء يا برد جل جلاله يا الله يا ربنا غفار ذلتنا يا هديا ذا ضلال حائرا سليم يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء جل جلاله إني أصبت بداء لا طبيب له سوى الذي كل يوم من شأنه جاري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد جل جلاله وداء يا ربي أدناني وأدنفني عجل إغاثتنا يا خالق الباري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد جل جلاله إني وإن كان أسوى بمدنسة بماء عفوك أرجو غسل أحباري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد برم يرماني ورحمة الله كل الخلق قد وسعت من فجير ومطيع زهيد أجمعيني يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد برم يرماني لو كان بابك لا يأتي ذو إثم فما دعيت غفورا كل أوثار يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد جل جلاله خاطبت ربي خطابا لا يليق بنا فاغفر لي عبد من الآثام حيّاني يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد جل جلاله وفي كتابك ربي إن إنما صدقات ربي للفقراء من دوني أجمعين يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله إني فقير ومسكين ومنكسر محتاج غيرك في تيسيري أوطاري يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله أنت ولي في الدنيا ودرتها توفني مسلما في رهتي أبرارين يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله هب لي إلهي ربي توبة كملت واستر خطايا يا ربي أي أستاري يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله هب لي إلهي ربي توبة كملت واستر خطايا يا ربي أي أستاري يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا سن الله خيتك وصبر عن شهواتك نفسي ثم على مصائب ربنا في هديك أجمعيني يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله وصبر في نعم لم أحصي عدتها والشكر يا ربي أعينك إحسان يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله وليس برك مخصوصا بمن حسنت حالاته ذا امتنان قصد أبرار يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله ولا تكلني إلى أمارتي عواجا ولا شكاية أسقمي لي أبرار يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله إني أتيتك بالأبناس ملتبسا ولا يدنس بحر العفي أجمعين يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله لو لم تكن رحمة الرحمن قد سبقت لم مت من هيبة في تيه أخطاري يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله يا ويح نفسي لو ويح ينقذني يوم ألاقي ذنوبا مثل أحجاري يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله إن قلت يا أيها الإنسان عاتبنا فما أجيبك ذاك اليوم يا علي يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله فاستر هناك كما في ذي معائبنا يا الله يا ربي زحزحني عن النار يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله ووالدي وأشياخي وشيعتنا أحبتي وذوي الإسلام يا فاني يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلاله أزكى صلاة وتسليم على قمر من نوره نيل ما نلنا من الفاني يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا يا جلاله أسكى صلاة وتسليم على قمر من نوره نيل ما نلنا من الوين يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا أنت فلتفا يا برد جل جلاله والأهل والسحب أقمار العفاة ومن سبيلهم سلك ربي من أجمعين يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا برد أحرار